อนุตตรังอภิธัมโพธิงจัมพุทธิตวานตถาคตุพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งตาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาธรรมังยังอาเทเสสีธรรมจักังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโลเกอปฏิวาสยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังมิได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตรธรรมจักได้ก่อนยันทางคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมานสิมาจะตูสวาลยาสัจเจสุวิสุทธังยานาพัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการแรกข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแรกปัญญาไม่รู้เห็นนายาอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเหสิตังธรรมราเทนาสัมมาสัมโพธิกีตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนาสังคีตันตัมปนามะเตเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรปปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังฆีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิน เอวังเยสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอวังพยังพระกวานกล่าวหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพารณสียังวิหารดีสิปัตเนมิกดาเยแลเดพระทักอยู่ที่ไปสิปัตนาบริมทายวันไปเมืองพารณสีข้าจะผู้พระบวาปัญจวัคคีย์สิผู้วามาเจสีในขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าราเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังพระสิทธิวาสเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปะกิเตนะนาเซวิทัพพานอันบันพระจิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามสุกาลิกานุโยโคคือการประกอบตนด้วยความพันด้วยกาในการทั้งหลายใดที่นวลเป็นธรรมแล้วคำมวลเป็นเหตุให้ตั้งมั่นเรือนโคนสุจริโคนเป็นของคนผู้มีกิเลสนั้นไปจากข้าศึกคือกิเลสอาณาแต่ท่านอีตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งโยนยายังอัตตานิรามาธาตุโยคนคือการจะประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนสามีได้ทุกคนให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอาณาริโยไม่ทำผู้ประกอบใ ไปจากกาตุสุกิเลสฐานะตสันติตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเรเตภิกขเวอุปโภคเลอุปคามมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายโสดิบัตินเป็นการไม่ขัดใจใครที่สุดล้ออย่างนั้นตาลาคะเทนาอิทังพุทธานันตาทาโคไดรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจริงจาปุสนิยานาคณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสัมมาญาปิญญาญาสุขตายานิพพานายาสมาธิยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดังปาสมัยจะพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อข้อที่ว่าซึ่งเป็นปาณาลานัยตาตาคะเทนาทิสัมพุทธาที่ตาตาก็ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจริงจากอุปรณิยานาคณีกระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้โอปัสสัมมายาปิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสัมมาทิฏฐิยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอันโยอันตังกิโกมะโคทางมีองค์แปดขึ้นไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเธอยังอิสังกายแก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะวางจำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคตรภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานนี้และข้อปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคตเณนะภิกษุผู้ทานที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากอุปรณิยานาคณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้โอปัสสัมมาญาปิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสัมวาทาติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับมีทั้งโภคะวิโรเอทุกขังอริยสัจจังดูก่อนที่ถูกทำลายก็ข้อนี้และข้อจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาตินิพพานแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชรานิพพานแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะนิพพานแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสนิพพานแม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกระแค้นใจก็เป็นทุกข์อาภิเยธัมมิโยโหทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อิเยธัมมิโยโหทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อย่างมีจังนรปฏิทังมีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์กามิเทนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขัง ว่าโดยย่อพระทานพันธมาเป็นตัวทุกข์ที่ทำพวกพนักพิกเวทุกข์กระสุทิโยอริยสัจจังดูก่อนพิสุทังไรก็พอนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่ายังกันอาความกายาจากนี้ได้ผลอภิการทำความเกิดอีกนานที่ราคะตาคะตาเห็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเกินตาตาตาตาพิธันที่นี้เลินยิ่งในอารมณ์นั้นนานเลยยาติธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้กามตัณหาวางกายาจับในอารมณ์ที่ใครภาวะตัณหาวางกายาจับในความมีบังเป็นมีภาวะตัณหาวางกายาจับในความไม่มีไม่เป็นมีสังโฆเป็นภิกขุเวทุโรอริยสัจจังดูก่อนภิกขุทั้งหลายข้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์โยตัสสะเยวะทานายาเตสะวิราคะนิโรธความดับโดยไม่ติดย่อมได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นแหละได้จาคุณความสละตัณหานั้นปาฏิริสคุณความวางตัณหานั้นโมติความปล่อยทันอานันท์อานาลโยความไม่ตัวพันแห่งทันอานันท์อิทังโภคะนะภิกขุเวทุกขิโรทัสสามิมีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอันตังคิโกมะโคทางมีองค์แผ่เครื่องไปจากพระตึกคือกิเลสนี้เองกายาทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาสัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทัมภูตังอริยสัจจังติเมภิกขุเวภูเตอันนุสุเตสุสัมเมตุจาคุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกขุทั้งหลายจาคุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่ามีทุกขอริยสัจทางโคปนิธรรมทุกขังอริยสัจจังปริญญาญาณที่เมภิกขุเองดูก่อนที่ดูทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังโคปนิธรรมทุกขังอริยสัจจังปริญญาสันติเมภิกขุเองดูก่อนที่ดูทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิกขุเองโอเทอนันตุเตสุสัมเมตุจาคุอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดู ก่อนที่ถูกทำร้ายจากผู้ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการบทว่านี่ลูกสู่ในอริยสัจทางโพมณีทางโพธิมุทโยอริยสัจยังมหาตาปัญจิเมภิกขเวดูก่อนที่สู่ทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียทางโพธิทางทุกขสมุทโยอริยสัจยังภัยทันติเมภิกขเวดูก่อนที่สู่ทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจิเมภิกขเวภูเตอนันตุเตภูตะเมตุจาคุสัพพาธิญาณังสัพพาธิปัญญาสัพพาธิวิชชาสัพพาธิอโลโกสัพพาธิดูก่อนที่ถูกทำลายจากผู้ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจทางก็ไม่ทางทุกข์นิโรธอริยสัจยังสาธิกาตาพันธิเมภิกขเวดูก่อนที่สุดท้ายก็ทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำให้แจ้งทางโคปนิทางโคปนิโรธอริยสัจยังสาธิกาตาพันธิเมภิกขเวดูก่อนที่สุดท้ายก็ทุกข์นิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจิเมภิกขเวภูเตอนันตสุเตสุทัมเมสุจาคุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอยู่ก่อนที่ถูกทำร้ายอยากผู้ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธธรรมนี้ปฏิปทาอริยสัจทางโพมณีทางทุกขนิโรธภาคินีปฏิปทาอริยสัจยังภาเวตาปัญจิเมภิกขเวดูก่อนที่สู่ทั้งหลายก็ทุกขนิโรธภาคินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นทางโพมณีทางทุกขนิโรธภาคินีปฏิปทาอริยสัจยังภาวิทันติเมภิกขเวก่อนที่สู่ทางร้ายก็ทุกข์นิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวะนิวัจเมภิกขเวเมนุจโตสุริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังทุวาจสาการังเอตาภูตังญาณทัสสนังนัตถุวิสุทังอโหติดูก่อนที่สู่ทางร้ายปัญญาทุเองตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรสชาติมีอาการจิตของอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาวังภิกขเวสเทวเคโรเคสมาระเคสัมมาเคสัจจมนะธรรมัญญาปัญญายะสเทวมนุสสายะมนุสรังสัมมาสัมพุทธิงอภิธรรมพุทโธปัจจัญญาติเองดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราจะยืนยันคนว่าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลก เชนไกลกับด้วยเทวดามาตรมไรุตตังสมณังคันเทวดามนุษย์ไม่ได้เชียงนั้นยะโสจะโคเมภิกขุเวเมตุจะโตสุริยะสัจเจโตเอวันติปริวัตตังทวารสาการังเยธาภูตังญาณทัสสนังสุวิภูตังอโวสิรูปัญจิกุตังไรความละใดแลปัญญาอนุเวทตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เรามีของเราซึ่งมีรสชาติมีอาการจิตสองอย่างนี้หมดจดที่แล้วยะถาอังคิกเวทเทวะเกโรเกตมาระเกตพรหมเกสัจมนาพรหมิยาปชายะเทวมนุสายาอนุสรังธรรมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิรูปัญจิสุทังหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันพร้อมในหมู่สัตว์ทั้งสุนัขทั้งเทวดามนุษย์ญาณัจจปนเมตตนาอุทปาทีก็และปัญญารู้เองได้เกิดขึ้นและแก่เราอุปาเมวิมุตติยมัจจิมาชาตินาติกานิคุณะโพธิว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับสำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทัมโวจะพระพวานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอย่างนี้แล้วอาสมนาปัญจวัคคียาติคู่พระภวโตภาติธรรมอธิษฐานคุณพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัสสมิจาปนวัยยาประนาสมิปัญญาภาเนก็และเมื่อวัยยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายัสมะโตโกนัญญาสานิรัชังวีสัมมลังธรรมจักขุอุทปาทิจากสุขในธรรมันปราศจากทุเรปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกนัญญายังจิตติสมุทยะธรรมังสัพพันธามิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาก็ว่าจิเตจะรู้ว่าการธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักมันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เป็นไปแล้วภูมิเทวาตาสมนุสาเวทุงเราภูมิเทวดาก็ยังเที่ยงให้เบื่อนเอตัมภะกุลัสสารานิยังสิปัสสนีมิกตาเยอนุสรังธรรมจักขังภวติธรรมอาปริวัติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเณรวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมิงติวานัญจักขุธรรมไม่มีจักขุสุไดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในฝ่ายสิปัตนามฤกตายวันใกล้เมืองปาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อุมานังเทวานังสัตตังกุตวานยาตุมาราชิกาเทวาสัตว์มนุษย์เวทุนเทพเจ้าราชันยาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาและก็ยังเสียงให้บรรลือลานยาตุมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวานาวะทิงสาเทวาสัตว์มนุษย์เวทุนเทพเจ้าหลักชันดาวดึง จะให้ความเพียงความเพียงพระเจ้าราชันจากุมารและก็ยังเพียงให้บรรลุลันสาวดีสานังเทวานังสัตตังตวานยามาเทวาตัสมนุสาเวทุนเทพระเจ้าราชันยามาได้ฟังเพียงความเพียงพระเจ้าราชันดาวดึงแล้วก็ยังเพียงให้บรรลุลันยามานังเทวานังสัตตังตวานทิฏฐาเทวาสัตมนุสาเวทุนเทพระเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเพียงความเทพระเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเพียงไม่บรรลุลันตูทิฏฐานังเทวานังสัตตังตวานิมมาระอิเทวาสัตมนุสาเวทุนเทพระเจ้าเหล่าชั้นนิมมาระอิได้ฟังเพียงของเทพระเจ้าราชันดุสิตแล้วก็ยังเพียงให้บรรลุลันนิมมาระทีนังเทวานังสัตตังสุตวานปรินิมิตวัตวัติเทวาสัตมนุสาเวทุนเทพระเจ้าราชันปรินิมิตวัตวัติได้ฟังเพียงของเทพระเจ้าราชันนิมมาระทีแล้วก็ยังเพียงไม่บรรลุลันปรินิมิตวัตวัตินังเทวานังสัตตังสุตวานสัมมาทาทิกาเทวาสัตมนุสาเวทุนเทพระเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเพียงของเทพระเจ้าเหล่าชั้นปรินิมิตวัตวัติแล้วก็ยังเพียงไม่บรรลุลันเอตัมมะภะวะตาปาทานัสสิยังอิติปัตตะเนติกาตาเยมนุสสรังธัมมะจักรังภวัตติตังนัมปฏิวัติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเณรวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมิงติวานันจักคือทำให้มีจักคือดูได้ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในปาริสิกขณามฤคตายวันใกล้เมืองปารานสีท่านสมณพราหมณ์เทวดามารทรงและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิทินาเตนะคะเนนะเตนะมุเตนะยาวะธรรมโลกัสสโทอังคุกะติโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ทายัญญะสัสสะทาติโลกัสสะตุสามหมื่นโลกธาตุนี้สามกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีได้วันไว้กระเทือนกระทั่งร่างกายอาภมานุเจวลาโรปัสโลเกปัสโรสีข้างแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาทิตังเมวะเทวานังเทวานุภาวังรวมเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายทั้งหมดมาตาโกพระควาลุตานังอุทานิเอสีดังดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเป็นอุทานอัญญาทิวัตโตคนทันโยว่าคนทันยะได้รู้แล้วนอผู้เจริญอัญญาทิวัตโตคนทันโยนีคนทันยะได้รู้แล้วนอผู้เจริญอิติตังอายตมะโตโกสัญญาสังนัญญาโกสัญโยตเววนามังโหติติรายเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกสัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกสัญญาด้วยประการฉะนี้แล อันหุตตรังอภิตัมโพธิงสัมพุทธิตวาสทาคโต พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาธรรมังยังอเทเสสีธรรมจักังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโลโลเกอปฏิวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆอย่างนี้ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตรธรรมจักรใดก่อนยันทางคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมานติมาจตุสวาลยาสัจเจตุวิสุทังยานาพัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสจะรู้ซึ่งที่สุดสองประการในข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแร่ปัญญาเรียนในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเหสิตังธรรมราเทนะกัมมาสัมโพธิกีตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกัปวันตนังเวยากัลนาปะเทนะสังคีตันตัมพนามาเตเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้ธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักรปโปวัตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังฆีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีไวยากรณ์เถิน เอวังเมตุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอวังก็พยายามก็กลัวสร้างไม้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าภาราณสียังวิหารอิติปตะเนมิกทาเยแสดงประทับอยู่ที่ปลายติปตะนามฤกทายวันใกล้เมืองภาราณสีข้าจะผู้พระภาวะปัญจวัคคีย์ภิกขุอามาเทสีในขณะและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกขุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังพระสิทธิวาสเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกขุทั้งหลายที่ถูกต้องอย่างเหล่านี้ปาปัจจิเสนนาเสวิทาภาการบันกาจิตไม่ควรเสพโยจะยังกาเมสุกามสุขาลิกานุโยคนคือการประกอบตนให้พอกันด้วยกามในการทั้งหลายนี้ได้ทีโนเป็นธรรมเลวธรรมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนโคนสุชนิโคนมีกิเลสนาอนาริโยนไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนาตตาอิโตไม่ประกอบด้วยกายโยนอย่างเองโยจะยังอัตตกิลมทานุโยคนคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนกล่าวมิได้ตัวคนไม่เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอนาริโยไม่ทำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตตาอิโตไม่ประกอบด้วยใจโยนอย่างหนึ่งเอเตเต ภิกขุเอกโมนเตรูปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาสุปฏิสุทั้งหลายขอจันเป็นตามไปใกล้ใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตาลาตาเดนามิตามุตานางตาตาโคไตรจะรู้แล้วด้วยปัญญาญิงญาปุตรนิยานาจรณีตาธรรมดวงตาคือตาธรรมญาณเครื่องรู้โอปัจจมายาปิญญาญาณโคตายานิปานายาตวาตาติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ดีเพื่อความรู้ดีเพื่อความดังปาสมาญาภิกขุเอมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านั้นตถาคตเตนะอิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจริงจาตุปริยญาณกรณีดวงตาคือประธรรมใดเครื่องรู้โอปัจจมายาปิญญาญาณโคตายานิพพานายาตวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอริโยอาตังคิโกมะโคตังมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสที่แห่งกายะกิลังกายแก่สิ่งเหล่านี้เกิดสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะวางดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตสัมมาวายามะความเย็นชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคตรภิกขุมัชฌิมาปฏิปทาดูปฏิสุทั้งหลายทานนี้และข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเตนะภิกขุพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากอุปรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้โอปัจจมายาอภิญญาญาสมุทายานิพพานายาสวาตติย่อมเห็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้นิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับมีทั้งโคตรภิกขุเอทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละข้อจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติมิชาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราติทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทุกขังแม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์แค้นใจก็เป็นทุกข์อาหิเยอะมิโอปะทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เยปิโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามิจังนราปฏิตังทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สามกิเลสปัญจุปาทานขันธาทุกขานว่าโดยย่อปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ที่ทั้งโคตรนาวิโรยทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกขุทั้งหลาย ก็ข้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่ายังกันหันวางกายันอย่างนี้ได้โอนอภิกันทางความเกิดอีกนานที่ราคะดาคะตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินสาธาตาตาที่นั้นที่นี่เลินยิ่งในอารมณ์นั้นนำเคยอาทิตย์ได้แก่สิ่งเหล่านี้กามตัณหาวางกายันอยากในอารมณ์ที่ใครภาวตัณหาวางกายันอยากในความมีบังเป็นวิภาวตัณหาวางกายันอยากในความไม่มีไม่เป็นอิสังโฆเป็นที่บริเวณอิโตอิยตัจังดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็ก่อนนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์โยตัสสะเยวะทานายะเตสะวิราคะนิโรธโทความดับโดยไม่ติดย่อมได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นแหละได้จักโคความสละตัณหานั้นตานิสโคความวางตัณหานั้นมุทิความปล่อยตัณหานั้นอนาลโยความไม่ผัวพันแห่งตัณหานั้นอิสังโฆเป็นที่บริเวณทุกขิโรทัสสามิติปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนที่สุดทั้งหลายข้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอทังคิโกมัคโคทางมีองค์แผ่เครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองกายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิสังโฆเป็นอริยสัจจิเมภิกขุเวโอเปอนันโตสุเตสุตัมเมสุจาคุอุตปาทิอานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนที่สุดทั้งหลายอยากถูกได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขอริยสัจทางโคปนิทางผูกพังอริยสัจจังปริญญาญาณที่เมภิกขเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาทางโคปนิทางผูกพังอริยสัจจังปริญญาญาณที่เมภิกขเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กำหนดรู้แล้วอิสังโฆปะทะมุทะโยอริยสัจจิเมภิกขุเวโอเปอนันตุเตสุตัมเมสุจาคุอุตปาทิอานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนที่สุดทั้งหลายจากสุใดเกิดขึ้นแล้วญาณใดเกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เค ยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ลูกสมุทัยอริยสัจทางโพธิทางทุกขสมุทโยอริยสัจยังมหาตาปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียทางโพธิทางทุกขสมุทโยอริยสัจยังอายินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วนิทังทุกขนิโรธโอริยสัจจิเมภิกขเวภูเตอนุสุเตสุตัมเมตุยะปุสสะปาฏิยานังสัพพาติปัญญาสัพพาติวิชชาสัพพาติอารโภสัพพาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอยากดูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นิโรธอริยสัจทางโพธิ์ทางทุกข์นิโรธอริยสัจจาติกาตัปปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำไม่แจ้งทางโพธิ์ทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจะปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำไม่แจ้งแล้วนิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจิเมภิกขเวโอเพนะโนสุเตสุตัมเมตุจะปุพพะปาฏิยานังอุตปาฏิปัญญาอุตปาฏิวิชชาอุตปาฏิอารโภอุตปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะผู้ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจทางโพธิ์ทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจภาเวตัปปัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นทางโพธิ์ทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตัญจิเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้วยาวะนิวันจะเมภิกขเวเมตุยตุตุริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังสวานตาสารังยถาภูตังญาณทัสสนังนะสุวิสุทังอโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรสชาติมีอาการจิตก็อย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวตาลังภิกขเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสพรหมเกสัจจมนัสธรรมยาปัญญายะสเทวมนุสสายาอนุสรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจญาสิเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนเฉพาะซึ่งสัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นได้ยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับเทวดามันตรงในมีแต่ทางสมณังทางเทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโสยะโพเมภิกขเวเมตุจะตุสุริยสัจเจโตเอวันติปริวัตตังสุวาทัสสะการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิ ิสุทังอโวเอติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใจและปัญญาด้วยตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรสชาติมีอาการจิตสองอย่างนี้หมดจดที่แล้วนาหังภิกขเวสเทวะเทโลเกสมาระเกสพรหมเกสสาธุมนาพรหมริยาปัญญายะเทวมนุสยานุสรังสัมมาสัมโพธิอะภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาซึ่งตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปตามด้วยเทวดามันพร้อมในหมู่สัตว์ทั้งสนับกรรมเทวดามนุษย์ญาณจักปนเมตัสนาอุตปาทีก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาโอปาเววิมุตติเอวันติมาจาตินาติกานิคุณาโควจิตว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิธัมมโวจะพระพวันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอาสมณปัญญวัติยาอิคุภควโตภาติกังอธิษฐานคุณพระอิสุปัญญวัติก็มีใจยินดีเพลินภาติของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัสสมิจาปนวัยยากรณัสสมิปัญญามาเนก็และเมื่อวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายะสมะโตโกทัญญาสานิระชังวิสัมมลังธรรมจักขุอุตปาทิจักขุในธรรมันตราสจากผู้ใดตราสจากมุนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญายังจิตติสมุทยะธรรมังสัพพังคามิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาก็ว่าจิตเตจะพุทธะธรรมะจะเกิดก็การเมื่อธรรมะจะพันพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เป็นไปแล้วภูมิมาเทวะสัตมนุสาเวสุงเราภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้เพลินเอตัมภะคะวะตะปะระณะติยังอิปะทะเนนิกะทาเยนะโนทะรังสัมมะจักขังภะวะติตังสัมปะริวัติยังสมะเณนะวะพระมะเณนะวะเทเวนะวะมะเณนะวะพระมุนาวะเจนะจิวะโลกัสสมิงติวานัจจะคือธรรมไม่มีจักอื่นดูได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เป็นไปแล้วในฝ่ายสิบวันนามฤกษายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมานังเทวานังสัทธังกุตวานญาตุมาราชิกาเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าราชันญาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาและก็ยังเสียงให้บรรลือกันญาตุมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวานนาวทิงสาเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าราชันดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้าราชันจาตุมาราชและก็ยังเสียงให้บรรลือกันดาวดิงสานังเทวานังสัตตังพุทวานยามาเทวาสัตมนุสาเวสุงเทพเจ้าราชันยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้าราชันดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือกันยามานังเทวาน ิอาเทวะสัจจนุตาเวสุนเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงไม่บรรลือลันตูนิลานเทวานังสัจจังตุวานนิมมาราติเทวาสัจจมนุสสาเวสุนเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรณีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงไม่บรรลือลันนิมมาราตินังเทวานังสัจจังตุวานนิมิตวัตวาติเทวาสัจจนุตาเวสุนเทพเจ้าเหล่าชั้นปรณีนิมิตวัตวาติได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรณีแล้วก็ยังเสียงไม่บรรลือลันปรณีนิมิตวัตวาตินังเทวานังสัจจังตุวานรามกาลิกาเทวาสัจจนุตาเวสุนเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรณีมิตวัตวาทีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลันเหตัมภวตาภาราณติยังติปัตตเนมิกทาเยธนุจรังธรรมจักรังปวัตติตังนาปฏิวัติยังสมเนวาพรหมเนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมิงติว่านั่นจะคือทำให้มีจากคืนดูได้ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในปัยติปัตนามฤคตายวันไกลเมืองปารานสีท่านสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมแล้วใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อิติอาเทนะอาเนะเตนะมูเตนะยาวะกรรมโลกัสสุอาทุกขจีโดยขณะหนึ่งครู่หนึ่งนานเสียงขึ้นไปขึ้นพรหมโลกด้วยกระพันเช่นนี้ทายาทยาทัสสะนาทีโลกัสสุทั้งโลกาธาตุนี้ทั้งกังกิทั้งปะกังกิทั้งปะเวทีได้หวั่นไหวกระเทือนสะท้านรันไปอาปมาโนจะโอลาโรปะตุโรเคปะตุระโหสีทั้งแต่สว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ตาโกแท้ในโลกอนิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังดวงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายทั้งหมดมาตาโกภควาอุทานังอุทานิเอสีลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาติวัตโตโกณฑัญโยว่าคนทัญญาได้รู้แล้วนอผู้เจริญอัญญาติวัตโตโกณฑัญโยทีคนทัญญาได้รู้แล้วนอผู้เจริญอิติตังอายตมะโตโกณฑัญญาสังอัญญาโกณฑัญโยทเวมนามังโหสิตีรอเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเดียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยประการฉะนี้แล